Va con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Ja és migdia i 31 minuts. Etxe, gràcies per acompanyar-nos, per deixar-te acompanyar per esta casa, sí, en la 97.7, com sempre, ocupant-nos de les nostres coses. Des d'ara i fins a les 2, ben trobats, arranca València Abierta. Avui és 2 de setembre i ja tenim encarada ahí per a la propera setmana. Ja tenim ahí, no? Ara preguntarem a les mamis en la tornada al col·le com està preparant-se. Ja està ahí, ja està ahí. Crec que dilluns ja comença el ball. Arantxa Ferrer, què tal, Pelaella? Hola, Ximo. Jo el comença demà. Demà ja comença la teva minuteta, eh? La guarde. En la guarde? Sí, vindré un poquet més tard. És el primer dia de la xiqueta. Sí, jo sé que el mal trago no el va passar ella, perquè ella es va quedar encantada. El mal trago l'anem a passar els papis. Està suficientment mentalitzada, ha llegit tots els manuals de la mamà que deja a la pequeña en la guarderia, ese primer dia, esa separació, que esa no cosa. Te vean llorar cuando des la vuelta a l'esquina. Se firme en el momento decisivo. Com te ho imagines? És un moment en la vida... En fi, espectacular, de veritat. És algo extraordinari. A més de lo que se te queda en la retina, en la memòria. Després ja, el dia que es portes el primer dia o el dia que es dius, ala, que avui ja comences en la facultat, també és un altre hito, no? en la vida dels teus fills o filles. Però demà vas a viure un dia molt bonic. Molt Ai, bonic. Sí. Mira, jo avui li he dit, avui te'n vas a casa de la iaia, però demà se n'anem al col·le. I he fet... tipo festa, ¿no? Al cole. I ella, pues, me seguia i tal. A veure si demà fa el mateix. Molt però bé. Jo tinc ganes, eh? Perquè jo crec que els xiquets necessiten relacionar-se entre ells i és molt bo que estiguen junts. És fantàstic. No te pots imaginar la quantitat de virus contagiosos que la teua xiqueta pot acabar compartint entre els seus companys de guarderia. És una cosa maravillosa. Ni te pots imaginar tampoc la quantitat de cumples en sitios de boles que vas a fer a partir... És que comença una vida nova també per a vosaltres. És sí, i els grups de WhatsApp ja de les classes, que això ja és... Oh, mamis de la guarde. Per la meva cunyada i tal, i per Sílvia Tomàs, que també té el grup de WhatsApp de mamis de les xiquetes del curs de guarderia, del curs del cole, de tal... Bueno. Bé, te cobrirem ese rato. Bueno, te cobrirà Sílvia Tomàs, sí, per a que puguis fer aquesta transició tranquil·la cap a la guarde. Ja va en motxileta i... Sí. Ja te posen en la guarde un poc. I en la motxilita tiene que llevar unos pañolitos, unos... M'han posat tot el que tinc que dur. Espanyols per a canviar-la, una muda. I després demà me posaran en la motxilla ja l'agenda, en totes les coses. Entonces la professora m'anirà apuntant tot el que vaig passant. Bueno. Ja vos contaré com m'acabe demà. Com vas a... Vas a replegar-la, demà ens contes com ha anat ese primer dia de guarderia. Che, que bonico. Sílvia Tomàs, com a mare ja experimentada, de més xiquetes, ja més guaixades, més majors. Què tal, Sílvia? Com estàs? Molt bé. Quan comença el bany en casa de los Tomàs? 10 de setembre. Ah, el dia 10. Yes. A mitjan setmana, que raro, sí, no? Sí. Dos dies només, dijous i divendres, tindran ahí una presa de contacte i després ja lo bo a la setmana següent, ja de dilluns a divendres, encara que ja saps que setembre és un mes de col·le només per el matí. Entonces, fins a octubre la màquina no se posa en marxa de deberes. Uh-huh. I sort, i el que mencionava Arantxa, que teniu iaies al voltant, no? Sí. Teniu estupendes dones i homes també, perquè els iaios també tiren una maneta. En fi, per a cobrir aquests moments en els que no se pot estar. Absolutament. Bueno, perquè... A vegades se fan autèntiques galimaties per arribar a tot i si no fora per l'ajuda que tenim de la família, jo crec que seria impossible. Econòmicament inviable tindre una ajuda durant 3 mesos que estan els xiquets parats. És que és inviable. Entonces tires de família i tenim molta sort. Jo estic veient a Arantxa i jo recordo el tema de la guarderia com si fora fa dècades. Però ara te puc dir, Arantxa, que després d'anys, les xiquetes al final, quan comença el cole, estan contentes. Sí. I arriba una edat en la que estan desitjant tornar a veure els seus amics, les seues amigues, i se viu inclús com una festa el tornar al cole, que és el moment que estic vivint jo. I no sé, Ximo Rovira, el que ens contarà, perquè té un xiquet que comença la universitat. Així tenim de tot, un poquet de tot. El menú. I també té una aventura, té la cosa... Ahir estava jo de Mondongo i de Fluix i de Xina, una cosa, una melancolia sí? Tenia. Sí, perquè és el dia en el que el xiquet començava... comença també una vida de compartir en els companys el tema del pis que li queda proper de la universitat i això, i si no té que anar pa que sí, pa que allà i traslladant-se com son pare amunt i avall de la Safor a l'Horta, de l'Horta a la Safor cada dia. I era el dia en el que, bueno, coincidia que ella tenia les claus, era el primer dia de compartir en els companys i volia també pues, compartir aquest rato en mi. I va ser bonic, va coincidir que, a més, jo passava per allà, per el barri proper de... per la zona del Cabanyal i això. I recordava quan ho vaig fer en el Major i, sobretot, sabeu aquelles pel·lícules de vaquers que veus a l'heroi de la pel·lícula o al vaquer de la pel·lícula que van allunyant-se en el cavall? Doncs pues, vaig deixar el meu nen allunyant-se, anant cap a Mercadona, perdó, cap a un supermercat a fer-se la compra de la setmana. I vaig compartir un rato en els companys de pis, converses molt animades al voltant de quina és la carnisseria més barata que hi ha pel barri i com s'han d'organitzar en el ritme de la neteja i que se'ls havia trecat un cristal i la il·lusió d'esta criatura del xiquet pues, que comença una trajectòria universitària que espero que li vagi molt bé i vital, que també és molt bonica. Absolutament. I mira, entre la melancolia i el... no sé, un subidón. Perquè el Major, bueno, també fa la seva marxa, ja comença el... com se diu això? El màster, i se n'anirà a Madrid i això, però ja és més Major. El veig d'una manera... És que no sé si vos passarà quan tingueu més fills, en el cas d'Arantxa o en el cas teu, Sílvia, la menudeta. Sempre. Per molt de temps que passe i el meu nano se deixa i és una barbota d'aixes que deixa afaitat, per l'amor de Déu. I me passa un cap... És que sempre el veuré com el menut, sempre voldré portar-lo al bec. I el no Major sempre el veuràs com el responsable, un poc el cap de família, sí, de germans, i això sí. És inevitable. Jo soc germana Major i sempre tindrem també aquest estigma, però els germanets xicotets sempre són els xicotets i sempre tenen una sobreprotecció especial, no sé per què, perquè al final són xiquets igual, però sí, tens tota la raó. Però, de fet, n'hi ha una informació que jo vull comentar, perquè, com deia Arantxa, jo estic donada d'alta en molts xats del col·le, perquè al final són xats de les activitats extraescolars, xats de la classe, xats de la classe de l'any anterior, bueno, infinitat de xats. I avui es comentava en tots, precisament, una notícia que vaig dir ahir, que era ese pla d'ajuda per a llibres gratuïts que es posa en marxa ja, enguany, que és una cosa que ens ha vingut un poc de sobresalt i de dir, com, què tenim que fer? I estem tots un poquet perduts, si vols. Clar. Aclarim un poc. Són 200 euros per a llibres, però el que jo tenia en testa més, que després aquests llibres s'han de tornar. Sí. Però, bueno, pues anem a veure com funciona, perquè ja està Sílvia certament molt informada des de la part periodística i des de la part maternal, diguem, no? De la gestió de la casa. Bueno, primer, com se demana aquesta ajuda? Bé, qui té dret a aquesta ajuda? El primer que tens que fer és comprar els llibres. Això és el primer pas. En molts col·les es poden comprar els llibres. Anem a deixar molt clar que aquesta ajuda és només per a els cursos d'ensenyança obligatòria, és a dir, primària, secundària i ESO. Vale. Ensenyança a partir dels 6 anys. Hi ha xiquets de 3 a 6 anys que no tindran aquesta ajuda perquè no és una ensenyança obligatòria. És a partir dels 6 anys quan l'escolarització és obligatòria. Correcte. Bé, pues si tens un xiquet en primària, tu vas i compres els llibres. Que te donin la factura. No val el tiquet, este que te diguen, perquè el tiquet tampoc té per què, pues, d'alguna manera, il·lustrar cada un dels llibres que has comprat. Millor una factureta. En els col·les ho saben, en les tendes ho saben, per tant, te poden donar una factura sense cap de problema. Uh-huh. En aquesta factura tu vas al teu ajuntament, vale, directament. Tens de plaç el primer trimestre de col·le, és a dir, els primers 3 mesos, setembre, octubre, novembre. Bueno, tampoc esperes molt. tu la setmana que ve, si vols, o quan compres els llibres directament, vas al teu ajuntament. A més, quan antes vas, abans rebràs l'ajuda, per tant, el desembolso que has fet en la llibreria, el primer que has d'avançar els diners, pues, primer tindràs, diguem, ese primer plaç en la butxaca, no? Efectivament. Val. En l'ajuntament ja te diran on tens que anar, en quina finestreta tens que deixar el teu, la teua factureta, faràs els tràmits, plenaràs els papers que tinguis que plenar i ja només per presentar aquesta factura ja tindràs 100 euros. Vale. Vale. T'hagin costat els llibres, el que t'hagin costat, 100 euros. En una primera entrega... Garantits. Tens 100 euros garantits. Garantits. I te'ls donen en diners, bueno, imagina que serà una transferència... Suposo que serà una transferència bancària, moment, avui en no? dia estem tots un de compte. Connectats i serà una transferència que no sé quan durarà o quan tardarà en ser ingressada. Però estos 100 euros ja de, per davant els tens. Quan acaba el curs, si tu tornes els llibres en perfecte estat, al mateix lloc on has dut la factura, portes els llibres. Al teu ajuntament. A l'ajuntament s'han de dur els llibres també, els llibres que siguin encastats durant tot el curs. Efectivament. Si estàs en perfecte estat, se t'abonaran 100 euros més. Ahí és on n'hi ha que llegir la lletra xicoteta, perquè molts dels llibres que tenen els nostres nanos han de manipular-se, tenen fitxes, tens que escriure en estos llibres, però en principi suposa que les matèries més importants, matemàtiques, llenguatge, totes aquestes, els llibres importants, si se presenten en perfecte estat, en un estat que se puguen aprofitar per a altre curs, suposa que aquesta ajuda també la tindràs garantida. Seran 100 euros més en acabar el curs. Per què se fa això? Perquè este és un pla a mig termini. El que se vol fer és crear un banc de llibres per a que en el pròxim curs, el 2017-2017, ja els xiquets es puguen aprofitar d'estos llibres que estan en perfecte estat i directament aquests llibres siguin gratuïts. Este és el pla que té el govern. Vale. Per tant, este és un primer any, un poc de presa de contacte, de dir, bueno, a partir d'ara sí que anem a cuidar els llibres per a que altres generacions els puguen aprofitar. Val, però a banda de la idea del banc de llibres, serà una ajuda que quedarà, diguem, per als pròxims cursos? Sí, es mantindrà, en principi, clar. Sí, el que passarà és que tots aquests llibres que es tornen en bon estat, quan acaba el curs, formaran part, com dies, d'aquest banc de llibres, sobretot per a les famílies, les persones més necessitades, que no puguen ni anar a fer aquest desembolso primer, diguem, de la compra de llibres si tinguin els llibres gratuïts. Bueno, i a més, d'una manera molt ràpida, gestionada a través del teu ajuntament, obrada també, diguem, en una part d'una manera també ràpida i en una tramitació molt senzilla. Molt senzilla. Escolta, quan hem d'aplaudir la gestió pública, se fa ole, ole, ole, perquè ha sigut realment una posada en marxa molt ràpida, també de la norma, i una resolució també molt àgil per part de les famílies, no? I com a mare implicada, jo t'aniré contant si realment la burocràcia, que pareix molt senzilla, realment és així i no n'hi ha problemes, també ho hem de dir. Jo crec que no hi haurà, està tot molt simplificat, no hi ha dubtes i a veure, és una ajuda que ve molt bé. Bueno, pues, en fi, no sempre, ja diguem, efectivament, des de la política tenim decisions tan, en fi, coherents, per dir-ho d'alguna manera, o ràpides. Estem vivint en la qüestió de la reapertura, no reapertura, d'esta televisió valenciana provisional, simbòlica, que vol obrir-se el dia 9 d'octubre, però que no tindrà ni informatius ni programes. Seran més enllà de pel·lícules, tal volta alguna sèrie i documentals també pot ser i dibuixos infantils. Resulta que estava clar que hi havia un acord després de molt de tira i arronsa i això per a que el 9 d'octubre s'obrir este canal provisional. Altra cosa, si realment el personal, la ciutadania, els valencians estaven conformes en això, perquè no deixava de ser efectivament, bueno, un gesto, un símbolo. Oiga, que me da igual a mi el gesto i el símbolo, que jo, per a veure una pel·lícula, per a tindre un canal temàtic de pel·lícules, pues, escolté, jo el que vull que és una altra cosa, un altre tipus d'informació i això. Però, bueno, de moment, com una primera passa, com un primer gest, pues tira que te va. Però ahir hem sabut que des de Podemos, la tercera part del tripartit en la Generalitat Valenciana, i el seu líder, Antonio Montiel, ha fet saber als síndics, tant socialista com de compromís, perquè Ximo Puig i Mònica Oltra sí que estaven d'acord en esta apertura, que donde dije digo, i que ese acord per obrir esa televisió provisional se fa una marxa arrere i no se obre. El per què? Hem estat tot el matí darrere d'Antonio Montiel i el primer que volia era parlar en el protagonista i dir-li, Antonio, ¿qué ha passat? ¿Dónde dijiste Diego? Dije, dices Diego, i quines se abre? Quines són els entrebancs? Què és el que passa? Hi ha una qüestió, és una qüestió jurídica, és una qüestió de que no voleu fer les coses en pressa, perquè tot això és a presses i corregudes. Dius, home, Ximo, a presses i corregudes, pel 9 d'octubre queda un mes, ja, però tot això ha d'haver una tramitació jurídica, parlamentària, aprovar una llei que en este cas, a més, havia de ser una llei express. Una llei sense esmenes. I pràcticament, diguem, d'acord de calbot. Allò que l'oposició sempre ha criticat molt en el Partit Popular, d'altra sí. banda. I entre això i la dificultat, el laberint jurídic que n'hi ha, i el fet de que tampoc estiga massa clar que aquesta emissió en llanda, per dir-ho d'alguna manera, no, això lo haran 8 o 10 treballadors de la Generalitat. Oiga, vamos a ver, una emissió de continuïtat en una televisió professional no és el play del vídeo de ta casa. No. Això s'ha de fer... Són 24 hores d'emissió i són dos canals que tècnicament tenien molt separada el seu àmbit d'actuació, vull dir, és duplicar. Per tant, la plantilla. I almenys sempre té que haver dos persones en una continuïtat d'una tele durant 24 hores, 7 dies a la setmana. I persones professionals del mitjà, clar. No un, no sé, un senyor, en tots els respectes, que tinga, bueno, que sigui un treballador de la Generalitat, que estigui vinculat, a lo millor, al sector audiovisual, però que no sigui un professional. Això tenia molts dubtes, molts dubtes. I en general, tampoc el personal, això ho havíem agarrat. Bueno, aplauso, bien, ja, per fi. No, perquè era... Digava, arrencar de cavall i després para de burro, diguem-ne. Bueno, pues obrim, però després ja veurem. Perquè la situació jurídica és una situació molt complicada. Molt complicada. I recordem que Antonio Montiel no és un actor més d'este tema, és un actor peculiar, perquè ell va ser qui va encapçalar en el seu dia aquesta IPL, aquesta iniciativa legislativa popular que volia la reobertura de la radiotelevisió valenciana. Té una relació especial en els extreballadors de la televisió, té un coneixement especial de la situació i jo crec que té molt clar el que vol i pot ser el que este empecinament, esta obertura simbòlica comporta, no té res a veure el que realment s'ha promès als votants, que és reobrir una radiotelevisió pública en valencià i que sobretot ens conté el dia a dia i el actual també del que passa a la nostra terra. És que tot el que siga simbòlic i fet en poc de temps, no sé jo si aprofita per un futur realment bo d'una radiotelevisió tal com la volem, no? Bé, pues de moment marxa arrere. Bueno, marxa arrere és que no començarà a emetre el 9 d'octubre, no significa que allò, pues, per a finals d'octubre o per a principis de novembre, per a quan toque, s'obriguen aquestes emissions de caràcter provisional i veurem com va avançant el tema. De moment no pinta bé, no pinta bé. No pinta bé, sincerament. Però bueno, anem... I com diu Vico Arabí, i té molta raó, quan hi ha que dir que no a algo, sempre tots estan d'acord, però quan hi ha que dir que sí... Quan hi ha que acordar, és més complicat. Que vos recomano ara que vos mentes, efectivament, el treball que ha fet el company Francesc Quico Arabí en el diari Levante, en l'edició digital, també ho podeu llegir, que crec que fa una fotografia molt clara de en quin punt està ara mateix la qüestió. I la qüestió està en que no va a emetre aquest canal, que no serà Canal 9, serà, diguem, una emissió de televisió audiovisual per part de la Generalitat el 9 d'octubre, no serà. Bueno, pues són les 12 del migdia i 49. En l'últim tram del programa hem volgut parlar també d'una altra polèmica causada de la meva vida. Una fotografia de l'estimada companya Núria Roca, bueno, de la ombra de Núria Roca, en la que se li veu... estupenda i estupendíssima de l'antena, i se li veu una mamella, clarament, i un pesonet. I la xica això posa en Instagram, pues mira, ja està. Passando el verano. La que s'ha muntat, de fet, Instagram l'ha censurat, però anem a veure, estos d'Instagram, tu que eres molt de les xarxes socials, Arantxa, a mi, vamos a ver, heu vist la fotografia que després Núria, encara que l'havien censurat, i mira, ara poco en Twitter, toma, Instagram. A més, la contestació d'ella m'ha agradat molt, lo de... Sí que, rotllo, és una sombra, per favor. O sea, no sabia jo que una sombra podia ser tan mala. Ho saps. Pues no has anat a la platja mai, estos d'Instagram. Sí, pareix que totes les xarxes socials són molt... molt pacatos, eh? Les qüestions relacionades amb els desnudos i tot això, i la mamella i els pezons. Ui, ui, ui, un pezón, oi, oi! Però vamos a ver, si és el més natural del món. Ara parlarem d'això, d'instaciar-se a Instagram, que cada volta està, pues, fi, tenint més adeptes. Ho comentarem, a més, en una companya que, en fi, coneix perfectament com funcionen aquestes xarxes socials, que és la companya Míriam Reyes, també responsable i community manager de Levante, el mercantilvalencià.com. També es visita avui Susana Golf per a l'actualitat de la crònica social de la setmana. Ojo, i fortes tempestes en la Comunitat Valenciana. De tot això ens ocuparem en el programa d'avui. Vinga, que són ja migdia i 50 minuts. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida. Pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Valencia Abierta, cerca de ti. Bueno, pues ya tenemos las 12 del migdia y 52 minutos. Ojo que tenemos una amenaza de fortes tempestes en la Comunidad Valenciana. En el nostre territori es preveu una, en fi, una baixada de temperatures també, i per això hem volgut quedar este matí en un dels responsables de AEMET, en Jorge Tamayo, per a que ens aclarisca, en fi, l'última hora, precisament al voltant d'aquestes tempestes que s'esperen per al nostre territori. Hola, Jorge Tamayo, què tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy buenas, bienvenido. Bueno, nos anunciáis chubascos y tormentas fuertes en nuestro litoral. A ver, ¿cómo ha ido avanzando la previsión? ¿Para cuándo las esperamos? Bueno, para hoy está previsto que haya, sobre todo en el litoral, pero de Castellón, el litoral norte de Castellón, interior de Castellón, la posibilidad de que haya tormentas a partir de esta tarde, pues como hemos tenido también varios en los días pasados, ¿no? Con que localmente pueden ser intensas, aunque globalmente no dejan una excesiva cantidad de precipitación, pero sí que tienen bastante intensidad cuando se producen. Y esta situación, pues tiene... parece que se puede mantener prácticamente lo que queda de semana, por lo menos hasta el viernes. El viernes es un día donde puede haber bastante actividad tormentosa, bastante generalizada, y probablemente hacia el fin de semana con tendencia pues a estabilizarse un poco la situación. Bueno, o sea que vamos a estar un poco mirando al cielo y con posibilidades de que caigan estos chubascos, que pueden ser también, pues según la zona, ¿no? Como dices, localmente fuertes hasta el viernes. Esto irá acompañado también, Jorge, de una bajada de temperaturas, imagino también, por cambio de vientos. Sí, aunque mañana las temperaturas tienden a recuperarse algo, subir un poco, pues estando nuevamente alrededor de los 30 grados, 30 y algo en la zona de costa, a partir del viernes nuevamente sí habrá también una bajada de temperaturas, quedando pues relativamente bajas para la época del año, entre 25 y 26 grados en la zona litoral. Bueno, unas tormentas que es verdad que además, no sé si también junto a pues el hecho de que tengamos una temperatura del mar alta, pues no sé, está haciendo pues que esos puedan haber también incluso pues, alguna de esas mangas no marinas que puedan causar algún problema, o no hay previsión de que tengamos, en fin, de que las tormentas tengan también este componente marítimo. Bueno, en esta época del año, donde hay bastante energía involucrada en todos los procesos, el mar está muy caliente, y ya empiezan a aparecer perturbaciones en los niveles altos de la atmósfera con bastante frío, lo cual provoca un contraste térmico muy alto y con mucha disponibilidad también de humedad, pues no es raro que se produzcan tormentas intensas. Y en estas tormentas intensas, pues las zonas de costa tampoco es excesivamente extraño que vayan acompañadas pues de los fenómenos de las trombas marinas, de las mangas, que normalmente cuando tocan tierra tienden a disiparse. Muy bien. Bueno, esto significa ya, como decía el dúo dinámico, el final del verano. Jorge, estamos ahí. Bueno, ya se atisba, aunque quedan todavía 20 días de verano meteorológico, o 19 días. Pero bueno, esto que, en fin, ¿ya vamos sacando la rebequita o qué, Tamayo? Bueno, el verano climatológico no, suele ser junio, julio y agosto. Curiosamente, septiembre ya no suele considerarse aquí en nuestras latitudes como todavía verano. Lo que ocurre es que el típico final del verano tampoco suele ser muy brusco, pero suele ser parecido al que estamos teniendo ahora. Es decir, que probablemente el apunte, empiezan a aparecer tormentas, se recuperan las temperaturas, pero ya no se recuperan hasta los valores que tuvieron los días anteriores. Las noches ya empiezan a ser algo más largas, con lo cual el enfriamiento nocturno empieza también a influir. Y bueno, y globalmente, pues la tendencia o la sensación es que no, desde luego no es como cuando estábamos en mitad de julio, que el calor era, podríamos decir, casi insoportable, pero ya tendremos días de calor, ¿eh? O sea, volveremos a tener en septiembre probablemente días donde estemos otra vez por encima o alrededor de los 30 grados, pero digamos que cada vez van a ser menos. Bueno, pues llega esa sensación agradable de la transición hasta el otoño. Lo hemos hablado con Jorge Tamayo, desde AEMET. Gracias, Jorge, por acompañarnos un día más. Un abrazo. De nada, un placer, como siempre. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Pasar un dia com el d'avui, un 2 de setembre, però de l'any 1957, naixia Steve Porcaro. Steve Porcaro va ser el gran impulsor d'esta banda, Toto, a la que tots reconeguem per este èxit enorme, un èxit planetari, que es dia Àfrica. És la una de la vesprada, temps de notícies, a la 97.7. Servicios informativos. La Es la una, César Molins, en la última hora informativa. Hola, César, ¿qué tal? Hola, Chimo, buen día. Parlem de l'actualitat de la tornada al col·le, en este cas de la tornada a la universitat. La Conselleria d'Educació ha rebaixat la nota que fa falta per accedir a la universitat. Era un 5,5 i ara s'ha quedat en un 5. Exactament, és altre dels anuncis importants que s'han fet en aquests últims dos dies. No? Ahir era el tema dels textos gratuïts per a l'educació infantil. Avui toca a les universitats. La Generalitat ha reservat, a més, una partida d'un milió d'euros per a tal de subvencionar la matrícula a uns 1.500 nous universitaris en rendes baixes. Segons el Consell d'Educació, vist a Marçà, l'objectiu és que ningú es quede sense estudiar per motius econòmics. Marçà ha assenyalat este mateix matí que el seu departament també subvencionarà la tercera o quarta matrícula d'aquells universitaris als que els queden menys de 18 crèdits per tal d'acabar els seus estudis i que acrediten problemes econòmics. I males notícies pel que fa a l'ocupació. Ha pujat la xifra de persones inscrites en les llistes del paro. Això significa que, a més, en el nostre territori ha sigut especialment roïna la xifra, perquè liderem la pujada de la desocupació en este mes d'agost. Sí, 7.614 persones, i això és la xifra en la que s'ha incrementat l'atur a la Comunitat Valenciana durant el mes d'agost. És un increment del 1,6% respecte al mes de juliol, segons les dades facilitades avui pel Ministeri de Treball i de Seguretat Social. D'esta forma, a dia d'avui, la comunitat compta amb 481.000 aturats. La xifra al conjunt d'Espanya, pues, també ha sigut roïna al mes d'agost. L'atur ha pujat en 21.600 persones fins a situar-se en més de 4 milions de persones. Continua ingressada en l'Hospital La Fe de València la dona de 29 anys que va ser agredida presumptament ahir per la seva parella sentimental, que es va passar a Manises. I com està evolucionant esta dona en La Fe? Està greu. Segons l'últim part dels metges de l'Hospital La Fe de València, continua amb pronòstic reservat, ja que recordar que l'agressió es produïa ahir a migdia, una vivenda d'esta localitat valenciana de Manises, com estàs comentant. La dona presentava símptomes d'haver sigut estrangulada, tenia també una fractura al cap. Poc després, els agents de la policia van detindre a la parella de la víctima, un home de 36 anys, per la seva presumpta implicació en aquests fets. L'arrestat encara no ha passat a disposició judicial. Denuncien que s'incrementen els robatoris d'armeles i garrofes al camp valencià. Han comentat en alguna ocasió, efectivament, sí, el preu d'aquests productes, estan fent-los, pues, en fi, que els robatoris tinguin més protagonisme en este cas. És una denúncia de la Unió de Llauradors. I resulta ser que és que s'ha avançat la campanya de recol·lecció, no?, tant d'armeles com de garrofes. Sí, ja ho avisava, com estaves comentant fa uns dies, l'altra associació, l'Associació Valenciana d'Agricultors, el fet de que la campanya i sobretot els preus elevats podia fer que augmentaren els robatoris, doncs la Unió confirma ara, diu que sobretot en les zones productores com l'Alla de Bunyol, el Camp de Túria, els Serrans, a la província de València i després a la província d'Alacant, les comarques de l'Alcoià o el Comtat, pues, necessiten major control i vigilància de les partides rurals de la Guàrdia Civil. Segons la Unió, la major part dels robatoris estan perfectament organitzats. Es tracta de bandes que, segons pareix, actuen per encàrrec, ho fan tant de dia com de nit, i en ocasions arriben inclús a amenaçar als agricultors per tal de que no denuncien els fets. Un arbre de grans dimensions ha caigut este matí sobre la terrassa d'un bar en València. Sí, ho acabem de conèixer. No sabem encara si ha hagut ferits o no. El cas és que els fets s'han produït en el carrer Padre Ferris, de la capital del Túria. Fins a aquest lloc s'han desplaçat, per una banda, una ambulància, també un camió de bombers i la policia local de València. Anem amb la informació de l'horatge, 1:04. Des de AEMET, l'amic Jorge Tamayo ja ens ho ha comentat. Ve dia plovedor i baixada de les temperatures. Sí, una baixada que avui ja s'ha notat, com estava comentant Tamayo, des de la delegació de la Xarxa Estatal de Meteorologia en València. Baixada de temperatures que avui deixa la màxima en València capital al voltant dels 27 graus. S'esperen 28 a Gandia i a Ontinyent, 26 a Requena. Un descens tèrmic que ve acompanyat encara pel vent de llevant, un vent humit. Pel que fa al cel, pues, en principi intervals nuvolosos que aniran creixent a núvols d'evolució. Aquesta esperada podien deixar bàsicament a l'interior de la comunitat, en aquesta província de Castelló, sobretot pues, pluges fortes, tormentoses, localment intenses, que no es descarta que puguin arribar a les comarques del litoral ximó. César, moltes gràcies. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Ara ja és la 1:05, estem de l'actualitat esportiva. Parlem de les novetats del València Club de Futbol. Pues mireu, sincerament, en això del parón de les seleccions i després del repàs que ens va pegar el Deportivo Mestalla, se'ns va fer estos dies, estes jornades més llargues que llargues. Hi ha actualitat? Sí, home, sempre hi ha actualitat al voltant del València i recent arribat de l'entreno de l'equip, bueno, de lo que disposa en un Espíritu Santo estos dies, que és, està con lo puesto, pues arriba así Salva Folgado per a contar-nos aquesta última hora. Què tal, Salva? Què tal, Ximo, com va? Com estem, artista? Ixa molt bé. Aquesta és la teva samarreta favorita, de la meva, de veres. Últimament, últimament sí. Sí, la que més m'agrada. És la Patrulla X en su todo su esplendor, sí senyor. Patrulla X original. Marvelícola, la original, efectivament. Com estàs? Què hi ha per Paterna? Està en quadro l'equip, no? Sí, poca cosa, Ximo, poca cosa, perquè els internacionals pues, estan distribuïts per tot el món per a disputar ja compromisos este cap de setmana i a primers de la setmana que ve. Per tant, Ximo, fins a 8 futbolistes internacionals no estan hores d'ara disponibles a Paterna, no? Parlem de Alcácer, que està en la selecció nacional espanyola, l'absoluta, parlem de Gallà i de Santi Mina, que estan en la sub-21, parlem de Bacali, que està en la sub-21 de Bèlgica, Abdenur, que està en la de Túnez, vull dir, hi ha un fum de Mustafi, que està amb Alemanya, i sumant dels internacionals a futbolistes que tenen molèsties, com André Gómez o com Diego Alves, però tot això provoca que no tinga poquets efectius a les d'ara per a treballar amb normalitat a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. És el drama de les setmanes sense internacionals. De fet, tampoc hi ha roda de premsa, avui no hi ha hagut roda de premsa, ahir no va haver roda de premsa, demà, afortunadament, tindrem alguna coseta que tirar-nos a la boca a mitjans de comunicació perquè presenten a Derlan Santos en la Megastore del València, en la tenda de la plaça de l'Ajuntament, però bueno, d'alguna forma estem habituats aquestes setmanes sense futbol de cap de setmana i sense la majoria de futbolistes. Bueno, i si n'estem precisament de Derlan Santos i de Danilo Barbosa, la premsa portuguesa, bueno, els clubs com han de fer perquè és obligat, perquè són, en fi, entitats privades que cotitzen en la borsa i han d'explicar, cosa que no vol fer la Ijun Chan, la nostra presidenta del València, les transaccions, perquè diuen que, bueno, que esto forma parte de somos empresas privadas i tal, pues bueno, hem sabut les xifres tant de Aderlan com de Danilo Barbosa, jo crec que valdria també la pena que ho comentàrem. Però és que tenim així al telèfon esperant un bon company com és Andreu Alberola, en el que volíem també raonar d'un tema que avui és també màxima, bueno, avui lo que te rondaré, Morena, serà actualitat. I és el tema dels porters, el tema de la porteria. Andreu Alberola, què tal? Hola, Ximo, com estem? Com estàs, artista? Què tal? Molt bé. Estem fent així malabars, no? Imagina que també els que ens dediquem també a la cosa de la premsa escrita com vosaltres, omplir les pàgines dedicades a València estos dies és realment complex. Però vaja, sí que hi ha actualitat i és de veres que en el tema de la lesió de Matthew Ryan, que es va sorprendre a tots, una lesió, caram, més, i han d'operar-lo ja en seguida, sí, artroscòpia, vinga, operació, pim-pam, menisco, i clar, això ha generat una... juntament amb la lesió de llarg recorregut de Diego Alves, pues una situació en la porteria que ha generat cert debat també en la afició. Bueno, tu com ho veus? Ho veus com una gran oportunitat per a Joel i per a Jaume Domènech? O què fem? O fitxem un altre porter de garanties? Que ara ja no podem, això? Quin desastre, Andreu, tu com ho veus? Jo, Ximo, jo lo del porter, que sí que donava temps en l'últim dia de mercat de fitxatges, jo no ni ho haguera plantejat. Al final, tu tens a Diego Alves, tens a Ryan, tens a Joel i tens a Jaume en plantilla, són quatre porters, i tindre cinc porters en la plantilla me pareix una barbaritat. Sí. Me pareix una barbaritat, quasi que pots fer un equip de futbol sala, no?, amb ells. Per lo tant, jo considero que és una bona oportunitat tant per a Jaume Domènech com per a Joel Rodríguez, i a partir d'ahir hi ha diverses realitats. Una, que amb la baixa de Ryan, Nuno se queda sense l'únic porter que li transmitia la confiança com per a alinear-lo de titular. Ese porter és Ryan i Nuno té dubtes d'alinear a Joel com a titular. Per què? Perquè la temporada passada i en cada una de les seves compareixences en el València ha deixat dubtes, no ha transmès la seguretat que l'equip demanava, ha debilitat les possibilitats de l'equip en partits com el del Deportivo de la Coruña, com el de la Copa del Rei. A més, n'hi ha una altra realitat que en el dia a dia Joel no és un porter que hagi que hagi competit o que hagi estat a l'altura de la situació de, bueno, pues de lluitar per la titularitat. L'any passat es va relaxar, tenint a Diego Alves per davant, no, apenes va donar símptomes d'amor propi, diguem, no, d'alguna manera, per guanyar-se aquesta titularitat. I després està el cas de Jaume Domènech, que és un porter que ha salvat durant dues temporades al Mestalla del descens. Ha sigut la gran sensació de la pretemporada d'esta d'esta passada pretemporada i de l'anterior, però al cap i a la fi no ha jugat ni un sol partit en primera divisió. El cos tècnic té dubtes de Joel i de Jaume. Per què? Per aquestes dues situacions. Uno transmetix dubtes i l'altre, a pesar de que li dona seguretat i li dona caràcter a l'equip, és el cas de Jaume Domènech, en partits com el del Werder Bremen o el del Southampton o inclús en el del Colònia, en la passada pretemporada, sí, sí, tenen dubtes de que en un partit de màxima exigència competitiva, com pugui ser el set que té per davant el València sense Ryan, començant pel de l'Sporting, que crec que és d'ací 10 dies, tenen dubtes de que pugui estar a l'altura. A partir d'ahí, no, jo crec que l'única manera d'averiguar si va estar a l'altura és posant a Jaume Domènech. Jo, perquè dius, Andreu, que estarem sense Ryan, dius, 7 partits, és el que s'estima, però per a que Ryan estiga ja en situació de competir, i a partits també de Champions, no? Sí. Quin és el termini aproximadament que Ryan estava fora de joc? A veure, entre 4 i 6 setmanes ahir entrevistarem en Esports 97 Nit a Enrique Gastaldi, que va ser el traumatòleg que va operar a Matthew Ryan, i va donar el mateix termini que va donar el València, entre 4 i 6 setmanes. Ell parlava de que probablement a les 5 setmanes ja estaria, sí, però per a entrenar. Clar, perquè... Una cosa és entrenar i altra cosa ja és fer porteria, perquè 4 o 5 setmanes sense entrenar encara necessites un període d'adaptació a altra volta, sí, fonamentalment físic, per a poder estar en condicions de defensar la porteria. Per tant, Ximo, pues 6, que no siguin 7. Sí, i al final, en un porter, les articulacions, i en este cas els genolls, són clau per el tema de, bueno, de tirar-se a l'herba i aquest tipus de moviments. Jo calcule que de les 5-6 setmanes no va baixar. Entonces se va a perdre Sporting de Gijón, la visita al Zenit en la fase de grups de la Champions, el Betis, el Espanyol, el Granada, el Olympique de Lyon i l'Atlètic de Bilbao. Estem parlant de com a mínim 7 partits. I 2 de Champions. En els que n'hi ha que trobar, sí, sí, efectivament, en els que n'hi ha que trobar una solució de garanties. El partit del Zenit i el de l'Olympique de Lyon. Sí. 2 partits de Champions, a banda de, bueno, aquests partits de Lliga que heu esmentat. Bueno, per cert, una curiositat. Ahir Gastaldi va comentar que probablement Ryan se lesionà en el descans. Abans, Salva. Abans? Abans, va ser abans del descans. Però que se dona compte quan en el descans, sí, se'n va cap al vestidor, baixa les escales i ahí nota algo raro. I va jugar tota la segona part en el menisc trencat. Ell topeta amb un futbolista del València en una acció fortuita, i és ahí quan es produeix ixe trencament del menisc, i aguanta tot el partit perquè està calent i està en la tensió, claro, competitiva. Però n'hi ha una naturalitat, que és que Nuno sabia que podia passar. Nuno, abans del partit, sabia que això podia ocórrer. I així ni tot va decidir alinear a Ryan. Però per què dius? Tenia algun informe en este, sí, sentit? Perquè és una lesió de repetició ja en el cas de Ryan. Te comente, Ximo. A Nuno li ha avisat que l'estat físic de Ryan no era el millor, de que estava al límit. I Nuno va fer una sèrie de rotacions que, recordem, que van debilitar el potencial de l'equip. Van veure que va ser baixar fora a Parejo i se va baixar fora a Febulí, per exemple, i va decidir no tocar la porteria. Així i tot, a Nuno se li havia avisat de que Ryan no estava bé, de que estava a punt de patir una rotura en el recte anterior de la cama dreta, estava pràcticament trencat, i va ser el... De fet, fa 2-3 setmanes que només colpeja, fixeu-se, amb la cama esquerra, cada vegada que treu de porta. I va ser el menisc com podia haver sigut el recte anterior, perquè estava a punt de lesionar-se. I no va canviar el porter perquè no té la suficient confiança ni en Joel ni en Jaume Domènech. No vull ni que Jaume ni que Joel tinguin ni la més mínima molèstia. Però claro, és que clar, a la mínima que passe, és que estàs agarrat en fils, eh? agarrat en fils, i ara veurem, el dilema el tindrà Nuno, i clar, és que ara tindrà que decidir en els entrenaments. Si, com tu dius, la temporada passada Joel va mostrar-se mentalment, diguem, acomodat, tu creus que té més personalitat, més, no sé, xau palante, i que té més fort, diguem, mentalment Jaume Domènech que Joel? Altra cosa és les condicions, diguem, tècniques d'un i d'altre, no? Bueno, Joel és un porter que físicament, diguem que està, és pràcticament un superdotat per la perxa que té, no? Per els braços que té. Jaume és més jove també i té menys estructura que Joel. A partir d'ahí, psicològicament, Jaume s'ha menjat a Joel al llarg de tota la pretemporada. Jaume, a dia d'avui, és el segon porter del València. Uh-huh. I té una altra cosa, que és que els futbolistes confien més en la seguretat que les dona Jaume darrere que en Joel. A partir d'ahí, Joel, per a mi Jaume Domènech, per rendiment i per treball dia a dia, està en la pole position per a jugar com a titular, però jo, la meva opinió, és que crec que va a jugar Joel per la forma de ser Nuno en la seva presa de decisions. Bueno, ara tenen per davant, efectivament, uns dies importants per acabar de convèncer a Nuno, i veurem que el primer compromís és contra l'Sporting de Gijón, i veurem les intencions de Nuno. Clar, el que posa en la porta de l'Sporting de Gijón, imagina que serà el que continuarà, que per a aquestes coses també Nuno, com va ser porter, pues, i lo caput que és, pues, imagina que serà l'aposta definitiva. Veurem, queden uns dies per això. Gràcies, André Volverola, com sempre, un plaer, company. Adéu a tots, gràcies a vosaltres. Adéu. Gràcies. Bueno, estaven comentant això, les xifres que hem conegut per part de la premsa portuguesa i del mateix Sporting de Braga, que ha publicat per el traspàs d'este Aderlan Santos. Era pel menys el que s'havia publicat. Sí, se parlava d'entre 7,5 milions d'euros i 10 milions d'euros. Bueno, pues al final 9,5 milions d'euros és el que el València paga per Aderlan Santos. Ho coneguem perquè els clubs portuguesos cotixen en borsa i han de donar fe de cadascuna de les seues transaccions econòmiques a la Comissió de Valors de Portugal, que és el que és la borsa de Portugal, i per tant, com estan obligats, pues, a partir d'ahir altres clubs que no estan obligats, pues, també se coneix la informació de clubs com el València, que no dona cap tipus d'informació sobre cap transacció. L'altre dia recordaràs que la IJUM va dir que no, que era confidencial i no volia parlar de lo que se paga per Abdenur, com que els clubs francesos no cotitzen en borsa, no coneixerem exactament la xifra que el València ha pagat per Abdenur. Però com que l'Sporting de Braga sí, pues coneguem que són 9,5 més 250.000 per la cessió de Danilo Barbosa, que aquesta temporada està cedit, però que la pròxima temporada el València té l'obligació de comprar-lo. És com Negredo, estem obligats a comprar-lo la temporada que ve per 15 milions d'euros i, bueno, esperem que realment canviï el seu fil, la seva dinàmica en l'equip. Respecte a Negredo, un apunt d'última hora. Tampoc estan clares les xifres que el València li ha pagat al City per Negredo. Se parlava de 28, 30... ojo, perquè se parla en Anglaterra també de que són 32. I algú dirà, bueno, allà era 32... probablement, segons la premsa anglesa, clar, així no ho sabem, probablement, segons la premsa anglesa, en aquesta operació hi havia també una sèrie de variables que al City li oferien més diners si el València classificava per a la Champions. Com el València classifica per a la Champions, segons els clubs anglesos, això possibilitaria que el València encara ingressar a més diners en el compte corrent del City. És algo que investigarem, però és una informació que m'ha arribat venint a la ràdio. Total, que d'això confirmar-se, l'ingrés de 45 milions d'euros d'Otamendi, no, té que començar a descomptar-li. Exacte, 32 de Negredo. En fi, altra de les qüestions que es publica és que el 50% d'Aderlan Santos és una comissió de l'agència de representació, que igual te sona la MNM Sports. Estos. No sé si són socis del teu amic Méndez... És una empresa de futbolistes. Probablement ahir Méndez tingui algun tentacle, però, per exemple, la mateixa informació parla de que de Danilo Barbosa els drets són 100% de Méndez, sense cap tipus d'empresa de permís. Ahir no hi ha cap empresa de permís. I ja que comentes i parles del tiburón de Álvaro Negredo, avui és portada de Superdeporte, aquesta sensació que tenim els aficionats de que, en efecte, de confirmar-se esta progressió, lo bé que està en este rang de temporada, el gran partit que va fer en Vallecas, en Mònaco, i inclús l'altre dia contra el Deportivo no ho va fer mal, seria, efectivament, com diu el Depor avui, el millor fitxatge. Bueno, pues en fi, aixina sigui, encara que va ser competència i va deixar en la banqueta el meu Paquito Alcácer, perquè este és o un nou o un altre. De jugar sí, els dos i a més, ara Negredo compta amb l'avantatge de que està disponible per a Nuno Paterna, vull dir, no la convoca Vicente del Bosque i treballa, tota la setmana va treballar a Paterna. Alcácer té el hàndicap, entre cometes, perquè sempre, evidentment, a ell li agrada i és un elogi, anar convocat a la selecció nacional, però Alcácer no està estos dies a Paterna, se va a la selecció, té dos compromisos, si juga els dos, ja no és el mateix que tindre un futbolista descansat i 100% a Paterna, com és el cas de Negredo. A mi, si me preguntes, jo crec que davant l'Esporting de Gijón, no la davantera, no la va tocar, i va continuar jugant Álvaro Negredo. Vols dir que serà Fegulí Negredo. Lo de Fegulí no ho sé, perquè Rodrigo Moreno, Fegulí igual entra que sí, Rodrigo, sí, i Negredo també. L'altre no sé si serà Santi Mina o serà Rodrigo, o serà Fegulí, però vamos, podria... Rodrigo Moreno i Alcácer, uh-huh, i Negredo segur. Segur, no? Incluso podria ser Bacali, que també estaves comentant-me que s'ha quedat fora de la llista de la Champions per una... no tant per un designi de Nuno, que també, perquè és el que diu, que el que se queda fora el xiquet belga marroquí, com tu dius, a més, convocat per a la selecció, la seva selecció de Bèlgica en categories inferiors, la sub-21, sinó per una qüestió de que la UEFA ha posat, diguem, el... Sí, és curiós, no? És curiós la norma de la UEFA que afecta a clubs com el València, i a clubs que, encara que venen una cosa, després fan una altra. Te ho explico ràpidament. La UEFA deixa o permet inscriure 25 futbolistes a qualsevol equip que va disputar la seva competició. Posa només una traba i diu, seran 25 si entre 8 i 10 futbolistes de la plantilla, primera plantilla, són procedents de la escola, de la cantera, en este cas del Mestalleta. En el València sols hi ha dos que complixen aquest requisit. Gaia i Alcácer. Com que no hi ha més, la UEFA diu, vale, pues no tens 25 perquè la teva cantera has de mimar-la més, i en tens 23. És com una mesura de penalització als clubs que no treballen la cantera. Sí, per part de la UEFA, no? me sembla bé. Clar, el València té el problema també del porter. Ryan està lesionat. Uh-huh. Se perdrà dos partits de la fase de grups, però arribarà a temps per als altres quatre. Clar. Com que no saps qui te va donar millor nivell, si Joel o Jaume, evidentment Joel i Jaume els inscrius en la llista. Però com Ryan, quan estiga recuperat, va ser el teu porter titular, has d'inscriure també a Matthew Ryan. Així que has inscrit tres porters i això t'ha restat lloc per a un futbolista de camp i perjudicat, pues ha sigut Zakaria Bakali. Que no se li posi una ungla pacadins a ningú dels dos. Per l'amor de Déu, ni a Joel ni a Jaume. Qualsevol lesió, sí, tonta, exacte, pot complicar la vida d'una però manera. Però ja vas obligat, tres porters, clar, deixes fora un futbolista de camp i li ha tocat la Xina a Bacali, que jo no descarte que si no té massa minuts, igual que el València el volia traure ara en estiu, que el puga traure, com ha dit, segur, en el mercat de l'hivern. També te dic una cosa respecte a la llista, la pots modificar si superes la fase de grups. Si arribes a 8ens, a partir d'ahir pots tornar a configurar una altra llista, que també en el cas del València serà de 23, no de 25. Bueno, pues més enllà de que tenim moltes ganes els aficionats de a veure a Aymen Abdenur, a veure si estiguera ja... No. Mira, un avantatge per al porter, que jugue davant l'Esporting de Gijón és que la defensa, diríem, serà de més garanties. Estarà Abdenur i estarà Mustafi. En principi t'ha de donar més solidesa a aquesta parella de centrals que no la parella de centrals Bezo Mustafi. També té el hàndicap Abdenur, que arribarà perquè està convocat a la selecció de Tunísia. Treballarà dos dies, però jo crec que, pese a que treballi sols dos dies amb el primer equip, Nuno li donarà camiseta de titular al Molinón, segur, eh? Només arriba després dels partits que està fent Rubén Bezo i les poques possibilitats que té. Ja veurem com està Derlan Santos, però fa l'efecte que encara que falten, en fi, dinàmiques. Si la porteria la tingueres garantida, probablement igual no li donaves canxa o entrada a Derlan Santos, o si hagués guanyat dos partits primers, però com que ja vas obligat per classificació, lesió de porter, la incertesa o la inseguretat que té dona Jaume o Joel, pues evidentment jugarà Benur segur. Molt bé. Tu eres tan fricón que te vas a posar ahir a veure a les 7:15, en 4, a nostra Rojita, probablement per a veure si Mina és titular o no. no, el que sí va de titular segur es José Luis Gallá, y que va de... es el capo de la Rocheta, ¿no? Sí, es una de, es un de futbolistes més assentats de la Rojita després de la temporada que va fer la temporada passada en el València, sense dubte. Jo també li tinc molta fe a Santi Mina. Hi ha gent que l'altre dia va qüestionar-lo. És cert que no va tindre un bon partit, però jo després de veure el Celta, digo, l'any passat, jo li tinc fe a este futbolista. Després de l'anàlisi que feia... Me sorprendria que també fracassara, perquè jo també li tenia fe a Rodrigo Moreno, però és que ja estic perdent... Sí. Perdes la fe en Rodrigo, ¿eh? Y tú eres un hombre de fe inquebrantable, de yo grandes fes. Done oportunidades. Sí, dones oportunidades. Sí, sí, sí. Ahir feia anàlisi, en fi, en companyia de Gaup d'Envillas i de Vicente, el gran Tito Bau, al que, per cert, això me que faci un parèntesi i li envie un abraç, no sé si estarà en condicions d'escoltar-nos, però, en fi, uno de sus achaques ha tumbado al maestro i s'encuentra en boxes. És que tinc massa vacances. Sí, i el tirar a arrencar, diu, no puc, ja ha tornat al taller. I pop, va fer perla el motor. I un dels anàlisis que feien d'aquest rendiment de principi de temporada tan diferent de com va acabar José Luis Gallá, la moto, l'Expreso de Pedreguer, la temporada passada, dient que era també per la incertesa, per la inseguretat que li generava al chiquillo, igual que a Mustafi, el paper que està fent Bezo en el centre de la defensa, ha de tapar-li massa forats i no s'anima a pujar. Bueno, podria ser... No, jo l'altre dia ho vaig veure en fuego i ho vaig veure en Gallá. I, de fet, hi ha molta gent que no se dona compte de les errades de Bezo, d'estes... Per a veure el futbol, la tele està bé, però si vas al camp, en el camp veus moltes coses, i quan més amunt estàs, més coses veus respecte a sistema, moviment de futbolistes. Bezo va tindre un partit, per a mi, molt dolent, va tindre moltes errades. Javi Fuego va treballar a destajo, a estall, per a tapar les carències de Bezo, i el mateix va fer Gallá per banda esquerra. Els dos varen desgastar-se més per les errades de Bezo que probablement de Coco. Ximo no anava bé perquè se va donar compte de que, bueno, torna a ser l'últim en la rotació de centrals, i jo crec que el xaval estava afectat, segur. Inclús els empastres de Barragán, sense disculpar-lo de la segona entrada de la targeta roja, que això és per a fer-ho ni un chiquillo de 18 anys inexpert fa això. Però vaja, també el partit horrible de... Que Barragán va tindre, jo me vaig fixar també... Igual que també això, que la defensa està desequilibrada, que es falta seguretat, sí, que els dia, moviments sí, no sí, són el sí, que... Sí, l'altre dia va sumar tot, el dolent partit de Barragán i el de Bezo, i a partir d'ahí pues, la defensa ja no estava assentada. Bueno, pues a veure si la defensa de la Rojita li dona millor rotllo a Gallà... I que vinga bé, que vinguin bé els internacionals, que sols faltaria... que vinguera algun futbolista amb problemes, que van 8 convocats. Bé, pues esperant els retorns després dels compromisos de les seleccions, en fi, en les diferents convocats en el València, pues de moment està en uno Espíritu Santo, pues fent lo que pot en lo que té. En fi, Salva, pues res, esta nit teniu versió també reduïda de les coses. Sí, encara, versió express, a partir de diumenge ja recuperarem la versió d'hora i mitja. Tenim ganes, eh? Perfecte. I des d'ací un missatge per al mestre Bau, a veure, sí, senyor. Que venga fuerte també, que no se mos lesione en esta concentració. Passa la ITV, va. Passa la ITV. Gràcies, Salva, 13:28, una pauseta en seguida, estem en la informació de la crònica social. Ara baixa Susana Golf en seguida a alegrar-nos el dia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Este año la vuelta al cole será mucho más divertida con la mochila de Super Murciélago. ¡Es enorme! Tiene un montón de sitio para guardar el balón y bolsillos para meter las bebidas y un identificador para saber cuál es la mía. Ahora con Levante el Mercantil Valenciano y Superdeporte consigue la mochila de la vuelta al cole por solo 12,95. El domingo 6 de septiembre, la cartilla. Haz ya la reserva y no te quedes sin ella. as famous as a place of movie scenes. Noise is always loud, there are sirens all around and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. La una y mitad toca, es la 1:31. El final del verano llegó y tú partirás. Día Manolo y Ramón en aquel incunable, aquel clásico maravilloso del dúo dinámico. Pues sí, arribate el final del estío y en la crónica social, ¿qué? ¿Y nuestros famosos qué? ¿Vuelven a casa? ¿Se ocupan de llevar a sus retoños al colegio? ¿Reorganizan su vida familiar? ¿Tienen síndrome postvacacional? Susana Golf, ¿qué tal? Todo ello, me ha encantado esta cita de un clásico como es el dúo dinámico. Fantástico. Esta canción. Y tú partirás. Tan nostálgica, ¿verdad? Qué bonita. Sí, porque me hubiese gustado más que me lo cantaras. Es el desamor. Nuestros oyentes saben. Tengo la voz un poco, conocen, un poco saben de tus capacidades vocales. Ah, la voz un poco tomada. ¿Qué habrás estado haciendo tú este verano? No, bueno, habrás dormido con, ya sabes. He tenido mis más y mis menos. ¿Qué he descubierto? He tenido mis desacuerdos con mi sábana y con mi colcha y en fin he cogido un tabardo impresionante. No has tapado esa parte de donde la espalda pierde su casto nombre y claro, así estás tú. Hay que tapar. Y los piececitos. ¿Y tú te debes a tu voz? Yo me debo a mi voz. Pues sí. Nada, ahora te preparamos, Arancha y yo te preparamos una infusión con unas hierbitas, unas cosas naturales estupendas. Tú eres muy de... Yo soy muy de hierbas, ya lo hierbas, sabes, muy hierbas. Muy de hierbas. El propóleo también va muy bien. Exacto. Pues sí, mira, sí. Mis pastillitas de propóleo me han fallado en esta ocasión. Yo tengo en casa, de nuevo te traigo cositas. Genial, muy bien. Tú estás en un estado de forma en un envidiable. Bueno, estoy. Ya traes unos ropajes un tanto otoñales, ¿no? Un poquito. Bueno, todavía. Había verano, pero un toquecito, ¿no? Uh-huh. Sí, porque ya no, ¿verdad que ya no apetece? Ya no apetece los colores así como muy... Que ya no. No te apetece el pasa verano. Pasa lo mismo con los famosos. Dices, mira... Ya hay famosos como, que no te apetecen. Pasa como con la ropa. Tú miras el armario de verano y dices, ay, como que ya no me apetece, me están poniendo ya todos los escaparates con la ropa de invierno y dices, ay, ya como que me apetece la ropa de invierno. Pues con los famosos pasa igual. ¿No te apetece dices, un reportaje veraniego no en un yate? ¿No te apetece ya la playa, ya no. El Caribe, no sé cuántos? Dices, no, oiga, vuelva usted, cásese, tenga hijos, estas cosas rompan, las cosas esto habituales. Lo normal del el otoño. El famoso de otoño-invierno. El famoso tiene síndrome vacacional también, me ha gustado. Es que me he dado cuenta que hay temporadas, es como las colecciones de alta costura, hay temporada de famoso de otoño-invierno y de primavera-verano. De hecho, se están preparando, o sea, las revistas, te habrás fijado que están en un tono bajo, sí. Porque están preparando la rentré, grandes la temporada. Grandes pelotazos. Claro, los grandes pelotazos para el otoño-invierno. Y luego, como ya contamos, los famosos, sobre todo las famosas, se van a ponerse ellos a punto para la portada. Claro, porque la piel en verano portada sufre mucho y luego hay que darse el retoquito, hay que darse el pinchacito, ya no basta con el Photoshop. Hay que ponerse a tope y buscarse las noticias, claro, el exclusivón. Entonces estamos un poco ahí y tal. De todos modos, he llamado esta sección, le he buscado un titularcillo y lo he titulado 4 bodas y 1 funeral. Bueno, dices, a lo mejor no ya lo has visto, pero en este caso es que además coincide. Claro, bueno, hombre, ¿crees que te digo las cosas no, así? No, como no, no, si llevo toda la noche sin dormir pensando en el propóleo y en el titular de la sección. Y ahora me pero dices... Pero ¿quién que quién tú ya lo sabías. A la Campos. Hombre, Araceli, la hermana pequeña de... El clan. Del clan Campos. Ay, este es el funeral, pero de esa María Teresa, la verdad que es un clan muy de mujeres. Es un matriarcado muy fuerte esto de las Campos. Efectivamente. Es verdad que se ha vuelto de nuevo... A golpear. Visto, sacudido, ¿verdad? Además, como es una enfermedad que golpea desgraciadamente por familias, uh-huh. Porque tiene un componente genético, y además ha sido por lo visto muy inesperado, porque a pesar de la enfermedad parecía que la había superado, uh-huh. Entonces ha sido un mazazo. Y además es la hermana pequeña con mucha diferencia de edad, entonces María Teresa era más madre casi que hermana y tal, pero bueno, que no nos queremos poner tristes. No, que vamos esto con era las bodas. Esto venga. Era la excusa del titular, vale. Claro, pero vamos con las bodas. Es que no, como cuatro bodas. Pero a mí me pasa como en los pueblos, ¿sabes qué ha faltado? Lo primero que sé es que me da es que aquí ha faltado. Y no había caído, favor, que efectivamente va. Era Araceli. No, Araceli, que este es una Campos. Hora alegre. Bueno, venga, pues vamos happy, con la happy, alegría. Feliz. Venga, bodas. ¿Quién se casa? En realidad de las cuatro solo hay una, pero da igual. Porque ahora las otras te explico. Son. Las otras son. Una promesa de. Futuribles. Futurible. O interruptas, si se puede decir. Interruptus, bodas interruptus. Ha habido compromiso y luego se ha, exacto, se ha rupturas. Roto. Entonces nosotros lo metemos así. Bueno, vamos, ¿vale? Con lo confirmado, que es lo que confirmado. Trae la portada de la que además es como la más estupenda, ¿no? Sí, pero estos chicos han tenido también sus más y sus menos. Venidas y sus sí, interruptus también. Sí. ¿Esto va en serio de verdad? Esto o vamos va súper en serio. ¿O es para hacer caja no, después de un verano muy gastón? No. Bueno, en realidad ellos siempre han dicho que no querían casarse. Que fíjate que he estado contando, y para Cayetano, que mucha gente no se acordará a lo mejor, pero Cayetano es su segunda boda, porque Cayetano Rivera, me pones ojitos de no me acordaba. ¿Quién? Estuvo casado con Blanca Romero, modelo y actriz. Ah, sí. Claro con que Blanca sí. Con Blanca Romero. Con Blanca Romero. Bastante mayor ella que él. Bueno, que... Bueno, pero esas cosas... Ay, no. Ay, pero ay pues como María Teresa y Bigote. Exactamente, y míralos, eso más es. Felices pero que unas cosas codornices. Se a mí me encantan esas parejas, me parece que... Pues a mí Blanca me gusta, parece una chica muy interesante. Sí. Pero muy buena actriz no es, muy buena cantante no es. Pero tuvo su momento, es verdad. Pero la verdad es que no sabes cuál es efectivamente su dote artística más relevante, pero sí tuvo su momento, es verdad, no nos acordamos. Cayetano Rivera y ella, la muy televisiva, Eva, ¿cómo se ha apellido? Eva González. González, ay, como tiene el apellido así. Y Eva González es su primera boda, pero Eva, acuérdate, por si no te acuerdas, que este también tiene tela... que su noviazgo más sonado anterior fue con Iker Casillas. Ah. Oye, tú tiras de hemeroteca. Bueno, yo lo tengo todo rescata, ahí. Lo tienes lo todo tengo en todo la ahí. Cabeza, eres un sí, ordenador. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, boda. En Mairena, no me sale el nombre, ¿cómo se llama el ¿Mairena? Pueblo? Mairena del Manor. Del Alcor. Del Alcor, que Dios. Es el pueblo sevillano de ella, que esto es como muy tradicional, el pueblo de la novia. Ah, muy bien. Muy bonito, boda un sevillana. Pueblecito... Fecha un poco rara, ¿no? 6 de noviembre. Pero no bueno, te gusta, 6 de no noviembre sé. Es una fecha bonita, ¿no? Sí, no sé. Todavía hace buen tiempo, puedes lucir un buen Sevilla, un traje sí. bonito. En Sevilla sí. Sin bueno, mangas, vestido así. No le faltará a ella, vestidos. Y a él, fíjate, los muy dos bien. Han hecho sus pinitos. Ah, el 6 como de, pero dices de, no, de noviembre, de pone. De noviembre. Ah, pues yo decía septiembre. No, ayer. No. Pero si estoy hasta ahí. ¿Cómo se van a casar el 6 de septiembre? Si ¿sí seamos a día 2. Tú organizas una boda día muy rápido. Día 2 de noviembre. Ay, sí, no me gusta. 6 de noviembre, muy raro. Ay, 6 de noviembre. Sí. No, fíjate, un mes un poco, sí, este un poco chico, lo que estabas comentando, estos chicos tenían una relación larga de 5, casi 6 años, luego tuvieron efectivamente algunas rupturas tal y tuvieron la más fuerte, la más duradera, que fue en el verano de 2013, si no me equivoco, cuando él de repente pega estos, cuando todo parecía ir viento en popa, pero de repente él pega estos bandazos vitales que pega él, porque él ha hecho cosas muy raras también, no casarse con Blanca Romero. Lo de ser modelo de Armani, dices. Por ejemplo, él dejaba... De hecho, empezó en Los Toros muy tarde, acuérdate. Sí. Muy mayor. Sí, sí. Porque él estudió. Él estudió y luego se fue a Estados Unidos a hacer un máster de cinematografía. Luego estudió algo de SADE o empresariales o cosas así. Quiero decir que iba, venía, deja Los Toros, vuelve. Ahora parece que vuelve a la par que su hermano Francisco, Fran Rivera. Y en fin, ¿qué hacen estas cosas? Y entonces en el verano de 2013, que fue cuando dejó Los Toros, que a los que había llegado tarde, como decía, decide dejar Los Toros y decide cogerse un año sabático e irse a dar la vuelta al mundo. Entonces hace como un blog de mis viajes por el mundo y tal, rompe con Eva, se marcha a dar la vuelta al mundo tal tal, y vuelve y decide volver a los ruedos y volver a Eva González. Vamos, bueno, salvando las... Pues perdona, suerte ha tenido que Eva estaba esperándole. Eso. O muy enamorada tenía que estar de este, porque este que coge se va por ahí, entonces, como la con Tiki, a dar la vuelta al mundo, y luego puedes, ella ahí esperándole, pues no me parece bien. Pero también te puedes poner tú en la cosa más romántica y de pensar, y entonces él allí sentado en la soledad del Machu Picchu, pongamos por caso, Estuvo reflexionando, mirando el horizonte, con nostalgia, escuchando al Dúo Dinámico al final del verano. Escuchando a un grupo folclórico, Machu Picchu. Bueno, el Dúo Dinámico también pega mucho por allí. Bueno, y entonces, una versión con flauta pan del final del verano. Ahí está. Eso es. Vale, y el vuelo, y el vuelo del cóndor, el ¿no? El vuelo del cóndor, y de repente le entra... El cóndor evacúa. ¿Por qué no? Es una cosa natural. Con un jilguero en la ciudad, pero va a evacuar un cóndor en pleno Machu Picchu. Y entonces él dice, ¡oh, es la mujer de mi vida! Es la mujer de mi vida. Tiene como una visión, tiene como una epifanía, tiene como un momento, y entonces él vuelve a ella. Y vuelve, y le dice, ella estaba tejiendo como Penélope esperándole. Aquella es muy de cocinar. Es muy de presentar programas de cocina, más que de cocina. Y entonces vuelven, y vuelven con fuerza... Y pum, noticia de boda. Y ya veremos si no vienen más noticias. Tú ya me entiendes. ¿Referidos a la pareja? Por ejemplo. Ah, algo sabes. No, algo barruntas, algo intuyes. Y fíjate que también coincide, poniéndonos también trascendentales, pobre Cayetano, cómo estamos pensando por él. A lo mejor, fíjate que coincide con la grave cogida en la Plaza de Toros de Huesca de su hermano. Y entonces él también ha visto eso. Vale. Piensa que él también decide volver a torear. Y entonces ve y vive en primera mano lo que le ha pasado a su hermano Francisco, que ha sido padre al tiempo que prácticamente se jugaba la vida en un hospital, etc. ¿Tú no crees que igual eso también le ha hecho reflexionar? Esos momentos de la vida, esas esquinas del destino, esas serendipias, igual sí le hacen pensar a uno y dice, mira, es la mujer de mi vida, voy a aprovechar... Y encima dices que está embarazada. No sé. No, yo no lo he dicho. Oye, no me cuentas nada esta por semana. Por favor, Arancha, guarda la cinta por si acaso. No, como no, prueba. No, en ningún momento. No, yo no, no he dicho nada. Muy hábilmente has dejado caer ahí. Yo para he dicho que solo diría que qué mono sería un nene, una nena de Cayetano Rivera y Eva González, que son guapísimos los dos. Ella es un pibón muy guapos, delgados. Y ahí él es estupendo. Sí, pues ya está. Sería muy mono, muy mona. Pero yo no he dicho eso. No me cuentas nada. ¿De nuestro Álvaro Muñoz Escas esta semana? Oy. Y de esa madre de su hija secreta valenciana. Eso me tiene. Vamos. ¿Has estirado del hilo de esta señora? Que dice, ¿hay alguna posibilidad de que... Hay alguna. Que tengamos una entrevista con ella. Sí, que hay alguna, sí. Sí, estás haciendo gestiones. Estoy haciendo gestiones. Progresan adecuadamente. Perfecto. Pero creo que la veremos antes en otros foros. Cachos en la mar. Es que no sé por qué me lo temía. Esto va por capítulos. Ya le han puesto el cheque, hombre, de verdad. Es que de verdad. ¿Qué te dije yo la semana pasada? Que era un culebrón. ¿Qué? Bueno, pues estamos ante el penúltimo episodio. Ah, ya se acaba esto, pues está muy divertido. No, el antepenúltimo, siempre es el antepenúltimo. Ah, vale, como las copas, vale. Van hablando por fases, van concediendo entrevistas por fases. Primero fue efectivamente el descubrimiento de la noticia, luego la exclusiva, ¿te acuerdas? Sí, el paseíto, luego el papá con la nena. El paseíto, y esto. Tal. Luego te conté la llamada. Esto no lo sabía. Esto es muy bueno, sí. Entonces resulta que un programa de televisión que no vamos a nombrar porque no es el gran programa de televisión, no es único ese, es otro. Y maravilloso programa de televisión que hacemos nosotros dos, eso es. Es otro, entonces no lo vamos a citar. Tienen tanto tacto y delicadeza que llaman en directo al señor padre oficial, alemán, germano, teutón, para más señas, de la chica. Y le dicen así, y le entran a pobre hombre el teléfono. A bocajarro. Óigame usted. ¿Es usted? ¿Sabe usted que su segunda Hansen. Hija, ojo, que es la segunda hija, la de en medio, que son tres? ¿Sabe usted que su segunda hija no es hija suya? Y el pobre señor, a cuadros. Pero vamos a ver. Esto ya me parece una maniobra. Primero, ¿cómo consiguen el teléfono el señor Teutón? Que llamen al señor Teutón el teléfono. En directo. Y le preguntan. Y que le digan. Y yo te lo he contado ¿cómo suave. Se llame? Hans. ¿Sabe usted que su hija no es su hija? Pero que es como preguntarle, ¿nota usted últimamente peso sobre la cabeza? Claro, así a bocajarro. ¿Cómo reaccionó el buen hombre? Y el pobre señor dice, ¿cómo que no es mi hija? Es mi hija de toda la vida, de Dios. O del Dios que sea. Uh-huh. De toda la vida. Del pero Dios, quieres decir, de los caballos. De estos padres que saben que no es padre biológico, pero que acogen a la pequeña como si fuera suya. Que él dice que es hija suya. Es más, añade que esto me deja muerta, me deja rota. Añade, y además tengo pruebas. Pero esto, ¿en qué lugar deja a la madre valenciana de la hija secreta de Álvaro Muñoz Escasi? Penúltimo episodio del culebrón. Total, que el señor se queda sorprendidísimo, dice que por supuesto que es su hija. Y es más, dice que es casi es el padrino. ¿Te acuerdas que contamos que se hacía pasar por padrino para no, sí, para no provocar levantar, bueno, sospechas. Pues este dice que no, que es el padrino realmente. Que es de verdad que es. Que solo es el padrino y que el padre es él y que tiene pruebas, que yo no sé, tú vas haciéndote pruebas de paternidad. Bueno, pues esto o sea, sí. Que pruebas puede esto tener el hombre, pero pues allí sí, tienen esta costumbre, entonces tienen las pruebas. Que ya veremos si próximamente viene a presentar las pruebas. Bueno, y el siguiente capítulo... Como venga el señor Teutón a sentarse en el sábado, ya me da a mí algo, bueno, ¿eh? El bueno, siguiente, en el que sea. El siguiente capítulo es que la aclaración que da Scassi de todo esto es que la señora Valenciana no ha reunido, no ha encontrado ella el momento oportuno. Dice, oye, es que ahora que estamos con la sopa... ¿Cómo se llama la sopa alemana esta? Que estamos con el chucrut. Estamos aquí cociendo el chucrut. Pues no es el momento. Luego dice, ay, esta noche no, porque nos gusta la película que pone esta... No ha encontrado bien el momento para contárselo. ¿Al Teutón? Pero por favor. Sí. Pero ese señor no Teutón... No ha encontrado el momento. Más que Teutón... Siguiente capítulo, alguna de las protagonistas de esta historia se sentará a contar más cosas. Chuselama. ¿Ella de qué barrio es, o sí? Ella es un barrio Gultenfrauer, yo qué sé. Ah, la niña, la madre. El barrio no lo sé. Esto teníamos pero que investigar. ¿Te acuerdas cuando Bienvenida? Me acuerdo de todo, de lo de Bienvenida. De Bienvenida lo tengo todo presente cada día de mi vida. Que ella era, en fin, nata en el Carmen. Pero tú sabes lo bonito que se entrevistara a la señora del Horno, que la pudo conocer. Pero acuérdate que ella lo negaba. Ya. Que ya allá en las Grandes Bretañas había dicho que tenía orígenes, que era, vamos, que burgueses. Se tomaba el té todas las tardes con la reina de Inglaterra y la duquesa de Alba, fíjate. Tararí que te vi. Bueno, esta no tiene tan... Nos faltan tres bodas, ¿no? Ay, madre. ¿Qué bodas hay más? A ver, espérate. No, sí. ¿Qué la boda no boda, que no sabemos, la futurible, la tal, es una que también hemos hablado ya, la de Mario Vargas Llosa. Ah, bueno, eso sí, Isabel Preis. La espero yo para... Pues mira, para noviembre me la espero yo también. No, primavera de 2016, ¿tanto? Porque había que cumplir, superar el luto. ¿Te acuerdas estas cosas también muy de los pueblos? Es verdad. Que tiene una que... Pues esto está calculado. Bueno, el luto y el mal rollo que lleva ese el señor. El margen está calculado. Bueno, pues la última hora es... ¿Te acuerdas que tuvo también una bronca con el New York Times? Sí, Mario Vargas Llosa. Esta semana pasada. Pues resulta que el New York Times, entre otras cosas, lo que decía es que Mario Vargas Llosa había anunciado vía Twitter la boda con Isabel Preisler. Y Mario Vargas Llosa ha dicho, oígame ustedes, es que no tengo perfil en Twitter. Y resulta que es un perfil falso. Un fake de esos, un fake. Esto. ¿De qué? Que de esta boda no sabemos nada, insisto. Esta es de la temporada otoño-invierno. Entonces hay que esperar. Había hecho yo la ilusión que no, para... No, pero es que es temporada otoño-invierno. Vale. Lo que no puedes es adelantar. En la temporada de primavera-verano lo que pero es otoño-invierno. Pero está en futurible. Está, vamos. Ella está nos invita. No, por eso lo hemos incluido en las cuatro bodas. Y las dos interruptus o dos bodas no bodas, que jamás se celebrarán, bueno, sí, ya sabes que nunca se puede decir de esta agua no beberé, pero las dos que presumiblemente jamás se celebrarán son... Redoble. Eugenia Martínez de Irujo y José Coronado. Pero sí, es que ha durado eso. Eso ha durado una rosa. Pero sí, ya se veía venir. Pero si ya no los han durado ni un mes. Han durado. Ay, pero si ya los veíamos en el altar. ¿Qué me dices? ¿En serio? ¿Qué va? Coronado. Y ella que están... A ver, no se aprecia. Ya sé que no sé modular la voz, no, pero no se aprecia la ironía. Modo ironía. No lo apreciaba. Me hace un mes desde la un portada. Mes de la... Bueno, un mes que hay que restarle, ojo. Los 20 días que ha estado Coronado en Francia rodando una película. Pues han estado un fin de semana. Madre Dios. Fíjate que... Por favor. Acuérdate, nada más salir la exclusiva con la noticia de la relación, él se va a rodar una película a Francia. Entonces se separan. A ella la hemos estado viendo todo el verano, que si, pues los sitios habituales donde vamos todos, que si en Marbella, la gala de la Starlight, que si en Ibiza, que si en el yate, que si no sé qué, sin él. Y a él, lo más mosqueante es que él sí que se la ha visto en Madrid, porque por lo visto la película se rueda entre Francia y Madrid. Y estaba en Madrid, también se la ha visto con amigos, con hijos, con Menganito, Fulanita, menos con Eugenia. O sea que 20 días le restamos, ¿cuánto le restamos? ¿25? Pues así. Pasaron una tarde tomando café, en realidad. Qué pena más grande. El amor del verano. Ah, y el otro... Y el otro que tiene mucha amiga. La otra boda que jamás se celebrará. Cayetano Martínez de Irujo. Ay, sí, con la nadadriz. Y la nadadora. Ya sabes que son mi debilidad, las nadadoras. Sí, no le tienes, no, no le cae nada bien, la Melania Costa. Que entran en la sangre azul. Sí, sí, sí. Esta, que ya se ha ido, además, se ha vuelto a su Barcelona natal, ha dejado Madrid. También ha sido muy fugaz. Y date cuenta, Eugenia Martínez de Irujo y Cayetano Martínez de Irujo. Que no me sientan la cabeza estos niños. Aquí hay una leyenda negra, un día hablaremos de esto, es como lo de Mónaco. ¿Tú te sabes lo de Rainiero? Que un día una gitana le dijo, todos tus descendientes... Príncipe de Mónaco, hombre, la maldición, sí, la maldición de los Grimaldi. De los Grimaldi. Bueno, por favor. Pero esto fue una gitana vendiéndole a Romero a Rainier. Esto es real, favor. Le dijo, ni tú ni todos tus descendientes encontraréis la estabilidad. Le pasó lo mismo en el amor a doña Cayetana. Y fíjate, Carolina, Estefanía. No, no, lo de Mónaco es un... Bueno, Alberto ha roto todos los esquemas. Ha roto sus propios esquemas. Sí, no sé, ¿no? Y entonces una cosa parecida parece que les pasa a todos los hijos de la duquesa. Están... Oye, qué pelotazo para un artículo, ¿eh? Todos los hijos de la duquesa la están... Maldición. Separados. De los Martínez de Irujo. La maldición de los Grimaldi y de los Alba. Creo que está ya, no sé, mediado de mes, por lo menos me dicen que no arrancamos con Valencia Directa, corazón. Nosotros a la espera. De buen alma, nosotros estamos aquí a la espera, si tenemos unas ganas de volver. Si tú nos dices ven. No sabes, eso como me da de orgullo y satisfacción, pero claro, ya he visto que están haciendo obras aquí en el pisito de al lado. En cuanto lo tengamos arreglado, pues te nada. Doy un toque. Y si no, muchos besos y la semana que viene más. Perfecto. Gracias, Golf. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las 12:30, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio, de lunes a viernes, de 12:30 a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Valencia Abierta, cerca de ti. Vuit minutets i arribem a les 2 de la vesprà per a tancar avui la paradeta. Què vos pareix esta polèmica al voltant d'una fotografia que ha pegat la volta, bueno, pegat la volta al món i tot el món, no? Hi ha referències en tots els llocs, perquè resulta ser que la meua estimadíssima i de tots, Núria Roca, està de vacances en su Formentera, con su esto, está la chica haciéndose un topless y hace una foto de su sombra, de sus cosas tan monas que tiene, y ho posa en el Instagram y se monta un pollo perquè Instagram ha censurat aquestes fotografies. És de veres que és una xarxa que cada volta està tenint més adeptes, que està agarrant una força increïble i per això hem volgut acostar-nos a la realitat d'Instagram i a aquestes censures també de les xarxes socials, pues, en una xicona que ho sap molt això, que ho entén, perquè porta és community manager de Levante MV.com i a més responsable d'Oci del diari digital, Míriam Reyes, què tal? Què tal, companya, Ximo? Com estàs? Molt bé. T'ha sorpresa això de la moguda de la fotografia de Núria Roca? O, la veritat o això és ja que... havia passat? Havia censurat ja Instagram aixina d'esta manera? Sí, de fet, hi ha unes normes, Instagram té unes normes com altres xarxes socials que no permetis els nus, no? Tu no pots posar el teu cos ahí com has nascut, no? També els xiquets tampoc pots posar los nus en Instagram. El que passa és que, si te fixes, el problema està precisament en el mugro. Mm-hmm. Saps? Perquè per exemple, jo vaig m'he estat llegint l'Instagram de Miley Cyrus, la cantant... Que també, no? Ha muntat una... De veres, ella és que sempre va premis, com nua, no? Sí. Bueno, doncs no, ella posa... Eixes fotos no estan censurades perquè els mugrons estan tapats. O sigui, jo crec que el problema ha sigut en l'ombra de mugron. Però Instagram sí que ha dit que ha sigut un error humà. Perquè en la xarxa social tu pots denunciar una fotografia si penses que no està d'acord amb la norma, no? d'Instagram. I tu quan denuncies hi ha un equip humà darrere d'Instagram que ja va revisant aquestes fotografies i es veu, després de tota la polèmica que ha hagut, que Instagram ha dit que era un error i que la foto està publicada, o sea que... Han tornat a publicar. Sí, o sea que pot lluir. Han esmenat esta errada, però sí. Després ella hem vist també, que no nos imagino que seria en Twitter, ha posat la fotografia i diu, mira, que la foto que sí. Me han censurado es esta. Y esto es lo que veían los señores de Instagram tan peligroso, oiga, es la sombra de un pecho, poco ético. És de veres que estan un poc en una frontera molt pacata, no, les xarxes sí. Socials. Totes són aixina o és Instagram especialment, al ser una xarxa social, diguem, especialitzada en fotografies, qui és més conservadora? Facebook i Twitter també, o sigui, ells tenen unes normes i de fet, Instagram l'ha comprat Facebook, la va comprar en 2012, o sigui que les normes són molt paregudes. De tota manera, la denúncia que ha fet Núria Roca ha fet alguna reflexió intel·ligent con dir, bueno, i una sombra d'una pistola, entonces, ¿qué? I dia que la seva primera foto en Instagram era una molt semblant a esta, però que en aquell moment Instagram no la va censurar i, per tant, pensava que este èxit que ha anat acumulant en estos últims anys Instagram ha fet que, diguem, a més adeptes, a una xarxa social més popular, unes normes més restrictives, pot ser, no? Jo penso també que ja no només les normes, però també pues, hi ha moltíssima més gent, no? I a lo millor algú sí que ho ha denunciat, o només l'equip humà pues, ha posat, hi ha més gent vigilant, no?, el que passa en la xarxa social, perquè al principi tu podies posar que vulgueres en Twitter i en totes parts. I Míriam, podries fer-nos una radiografia així un poc d'emergència, no? Aquesta xarxa social és la més popular després de Facebook, la que més adeptes, més fans té, no? De fet, si vols, el context és, va ser creada en el 2010, en el 2012 la va comprar Facebook i té, imagina't, Facebook té 1.000 milions d'usuaris, Instagram té 300 i Twitter 280. O sigui, supera a Twitter. Supera a Twitter, que a lo millor Twitter és més popular, no?, perquè ha estat ahí, però Instagram és que ha pujat moltíssim. O sigui, ara és... a mi m'agrada molt, personalment. Tu eres molt instagramera? Eres, sí, eres una instagramer? Sí, jo soy una eager, com diuen. Una com? Eager. Molt bé. Ah, que ja s'utilitza, diguem, sí, la... Sí, sí, es diu. Així n'ha abreviat. Este terme, eagers, inclús el verb... tu Instagram, jo Instagrameo, tu Instagrameas... Exacte, o sí, hem d'adaptar-nos, no?, a la nostra activitat. Funciona de manera senzilla si tens sí, una... Bueno, diguem, un telèfon sí, que faci una foto raonablement bona. Tu te baixes l'aplicació i puges la foto. La gràcia està que pots posar fotos i vídeos, els vídeos només de 15 segons, més no. I tu pots posar filtres que milloren la fotografia. Aleshores, una fotografia que pot ser molt normaleta, la passes per Instagram amb els filtres i és una meravella, és per a una exposició. Aleshores, és com que la gent compartís moltíssim i enganxa molt, enganxa molt. I em feia l'efecte que era la xarxa social, no sé si la favorita també, que si les Kardashian i que si les sí, Miley Cyrus i tot això... i de personal que té un tant una ànsia de mostrar la seva vida o de fer un seguiment de quantos likes me hacen a una foto en la que estoy colgado de un pino de... I certament, de, no sé, no me resultava atractiu, però rascant una miqueta més en el que realment suposa Instagram, és una font de talent sí. Extraordinària. Deixant de banda, diguem, estos sí. Perfils una miqueta de més és que, espectaculars. Exacte, no? Hi ha moltíssima gent que posa pues, sí, el que està fent a totes hores, no? I això a lo millor no és molt interessant, rotllo. Però sí que hi ha molta gent que amb el mòbil fa meravelles i són fotografies superxules de viatges, per exemple, no? I de moda. Hi ha moltíssima moda en Instagram i la veritat és que hi ha molt de talent. És cultura realment creativa, cultura popular, sí. De veres, hi ha molt de talent desconegut, pot ser fotografies molt, en fi, molt populars. No sé quines són les tendències, Míriam, tu que sí. Instagrameges molt, quines serien les tendències ara mateix més de moda en Instagram? Vols dir d'usuaris o en general? La no sé, en general, que... per on va la xarxa? La xarxa està creixent moltíssim perquè, clar... Jo vaig començar també molt al principi. Jo, pues, quan vaig ser creada, al poquet jo vaig estar ahí i al principi no hi havia quasi ningú. Ara estan els futbolistes, estan tots els famosos, no? I és una xarxa on la gent també comunica, no? És una manera de comunicar. Hi ha moltíssima moda, molts bloggers, no?, que fan el seu look del dia i és que això... O sea, no cal que estigues en Facebook o en Twitter, no? Estàs en Instagram i és que... pots arribar a moltíssima gent, no? I poses el hashtag, que són les etiquetes, i pots arribar a tot el món. Aleshores, que és una finestra oberta per a tot el que vulgui donar-se a conèixer, no? I sobretot molt directa, i això que diuen que una imatge val més que 1.000 paraules, en el Exacte. Cas d'Instagram, certament ho és. Sí. Bueno, pues Míriam, ha sigut un plaer. Seguirem el teu treball com a community manager per descomptat de l'edició digital de Levante. Pues espera al Facebook, al Twitter, a Google Plus de Levante, tots. I qualsevol moviment que feu en la xarxa també ens farem ressò així. És Míriam Reyes, ha sigut un plaer, Míriam. Vinga, moltes adeu. Gràcies. Molts besos de part de tot l'equip, perquè apenas queden 30 segonets, però dir que tanquem la paradeta per avui, que arriben les notícies així en la teua, en la 97.7. Demà tornem. Au, adeu.